Wszyscy znamy Lotto, ale czy ty znasz WinTu? WinTu to program lojalnościowy, w którym nagradzamy za granie w Lotto. Dołącz do WinTu w aplikacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskich Radio Niedziela, 1 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad połowa uprawnionych zagłosowała już w wyborach prezydenckich, informuje PKW. Ukraińskie siły mogły zniszczyć 1/3 bombowców, jakie posiada Rosja, twierdzi były wysokiej rangi urzędnik NATO. Rozpoczyna się sezon huraganów na Atlantyku. Jak zawsze zagrożone wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. 54,91% tyle do godziny 17 wyniosła frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podkreśla, że w porównaniu do pierwszej tury, jak i głosowania 5 lat temu, frekwencja jest wyższa. Można powiedzieć, że w stosunku do pierwszej tury to ta frekwencja jest o 4% przeszło wyższa. A w stosunku do roku 2020 blisko 3% wyższa. Szef PKW przekazał też, gdzie frekwencja była najwyższa do godziny 17, a gdzie najniższa. Najwyższa to jest województwo mazowieckie, 58,51%. Natomiast najniższa frekwencja to jest województwo opolskie, 48,05%. Wśród dużych miast najwięcej osób zagłosowało do 17 w Warszawie, ponad 61%, najmniej w Gdańsku 54%. Jeszcze nigdy tylu Polaków nie zarejestrowało się na wybory w Niemczech. Do 54 komisji zgłosiło się ponad 115 tysięcy osób. Tylko w polskiej ambasadzie w Berlinie działają aż 3 lokale wyborcze z głosującymi. Tam Polakami rozmawiał nasz korespondent Adam Górczewski. Są to przełomowe wybory, bardzo ważne, które możliwe, że jedne z najważniejszych w naszym życiu, które zadecydują o kierunku naszego kraju, więc cieszymy się, że możemy w nich uczestniczyć. Bardzo ważne. Tyle osób na głosowanie w Niemczech się jeszcze nigdy nie zapisało. Ja to się bardzo cieszę, że ludzie zaczęli się angażować w to, co się dzieje, a nie tylko narzekać potem na sytuację, która się wydarzy, bo to, że mamy relatywnie od bardzo niedawna prawo do tego, żeby decydować o tym, kto podejmuje w naszym imieniu decyzję, no to chciałbym bardzo, żeby ludzie korzystali z tego i brali w tym czynny udział, no bo wtedy to ta demokracja ma sens. Bardzo się cieszę, że jest wysoka frekwencja. Uważam, że czym wyższa frekwencja, tym wybory są bardziej reprezentatywne. Ci, którzy tutaj mieszkają na stałe, powinni mieć prawo do tego, żeby móc decydować o tym, kto w Polsce rządzi? Tak. Jak najbardziej. Trzeba pamiętać, że to mogą być również ludzie, którzy wyjechali do swojej ojczyzny ze względu na to, że coś im nie odpowiadało. Ponad 185 tysięcy Polaków zarejestrowało się do wyborów w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Jedna z Polek mieszkających w Londynie mówi naszemu korespondentowi Adamowi Dąbrowskiemu, że oddaje głos, bo nie jest pewna, czy zostanie na Wyspach na zawsze. W sumie to ja nigdy nie wiem, jak się życie potoczy. Może kiedyś tam wrócimy, może nie wrócimy, ale mamy rodzinę i zależy nam, żeby im się żyło lepiej. W Szkocji głos można oddać w 14 lokalach, co jest liczbą rekordową, mówi konsul Łukasz Lutostański. Na liście są Edynburg i Glasgow, a także mniejsze miejscowości. W miejscach oddalonych od głównych ośrodków, takich jak na przykład w miejscowości Oban na zachodnim wybrzeżu, nowość w południowej części Szkocji, czyli w Scottish Borders, gdzie w miejscowości Galashiel mamy obwodową komisję wyborczą. No i też w takich standardowych miejscach jak Inverness, gdzie północna Szkocja może zagłosować, Aberdeen, Perth. Przed drugą turą na Wyspach Brytyjskich do głosowania dopisało się około 50 tysięcy osób. Ukraina mogła zniszczyć 30% bombowców strategicznych, jakie ma Rosja. Takie informacje przekazał były wysoki rangą urzędnik NATO, Marshall Billingsley, który pracował w sojuszu za pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Kijów poinformował wcześniej, że przeprowadził operację wymierzoną w rosyjskie lotnictwo bombowe. Więcej szczegółów podaje agencja Interfax Ukraina, powołując się na źródła w służbach specjalnych. Operację specjalną o kryptonimie Pajęczyna przygotowywano przez ponad półtora roku. Uszkodzonych zostało 41 rosyjskich bombowców strategicznych. 1 czerwca to pierwszy dzień sezonu huraganów na Oceanie Atlantyckim. To oficjalny początek 6-miesięcznego okresu, który może przynieść jedne z najbardziej niszczycielskich i kosztownych klęsk żywiołowych w rejonie amerykańskich wybrzeży.

that I won't be no runaway, 'cause I won't run. No, I won't be no runaway. But what makes you think I'm enjoying being left to the flood? We got another thing coming undone, and it's taking us over. We don't bleed when we don't fight. Go ahead, throw your arms in the air tonight. We don't bleed when we don't fight. Go ahead, lose our shirts in the fire tonight. But what makes you think I'm enjoying being led to the flood? We got another thing coming on the. I won't be no runaway, 'cause I won't run. No, I won't be no runaway, 'cause I won't run. No, I won't be no runaway. But what makes you think I'm enjoying being left? We got another thing coming undone, and it's taking us over. We don't bleed when we don't fight. Go ahead, throw your arms in the air tonight. We don't bleed when we don't fight. Go ahead, lose our shirts in the fire. But what makes you think I'm enjoying being led to the flood? We got another thing coming undone. We got another thing coming undone. And it's taking forever. I'll go braving everything with you swallowing the shine of the sun. I'll go braving everything through the shine of the sun, but I won't be no runaway, 'cause I won't run. So much. It's a such a huge honor for us to get to play with PJ Harvey, so and to play here in Montreux again. So thank you so much. What about the glass dandelion? What about the TV screens? What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury things. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moon drop light? You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it. You should take. What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? What about the cowboy junkies? What about the Afghan winds? What about the mountain valley spring? What about the armaments? What if I reinvent it again? What about the moon drop light? You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it. You should take it. You should take it. I'm not gonna take it. You should take someone else without you. I don't care. I don't want it. It wouldn't be bad. I'd be so in love without you, man. It wouldn't be bad. It wouldn't be bad. I wasn't ready at all to say anything about anything. being interested. It's a thing you have, you just don't know that you do it. You wait around in a conversation while I get in and start stumbling through it. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the road, or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on. The trumpet morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts out loud. I got to my feet feeling that I'd let you down. I wanna say it slow and perfect, but somehow it all got switched around. Something went off on its own, but the automatic chit-chat, that's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. I got up to seize the day with my head in my hands, nearly stretched, with all my thinking got mangled, and I caught myself talking myself on the ceiling. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts out loud. Oh, well, all along the moments we had. Oh, where's the brain we shake? Something somehow has rapidly improved. Oh, what happened to the wavelength we were on? Oh, where's the gravity gone? Morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all

You got out and said I'm sorry to the vines and no one saw it. I need my girl. I need my girl. I'm under the gun again. I know I was before the 5% of that. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. Davy says that I'm a tower, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. I need my girl. I try to call you from the party. It's full of punks and cannonballers. I need my girl. I need my girl. I'm under the gun again. I know I want. 45% of that. I know I want a lot of things, but I am good, I am grounded. Davy says that I'm a tall, I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. Feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. We were so under the ground. We were so faking and power. We were so under the ground. We were so faking. 100 times yourself. I wish everybody knew what's so great about you. Oh, but your love is such a swamp. You don't think before you jump. And I said I wouldn't get sucked in. This changes everything. Jenny, I am in trouble. I can't get these thoughts out of me. Jenny, I'm seeing dumb. I know this changes everything. I'm not sad. I might be a little. Not sad. Did you pay? No, there's a reference to the lyrics of the last song. Never mind. Oh, okay. This song is just weird and evil. This is from High Violet. This one's about Bryce. Kids are in trouble. I do not know what all the trouble before. Give the mice to their fever. You're the only thing I ever want anymore. Go with our coffee and flowers. Try not to wonder what the weather will be. I figured out what we're missing. I tell you miserable things after you are asleep. And we'll feed the silver seas all the silver girls gave us black dreams. Feed the silver seas all the silver girls. Everything means everything. It's a Hollywood summer. You'll never believe the shitty thoughts I fake. We'll meet our friends out for dinner. Long in a movie. Try to hold it together till my friends are gone. Swimming up fountain. I do not want to disappoint anyone. Now we'll be Songs from our whole career on this tour and really having so much fun, and this is an old one called Abel. My mind's gone back inside the shadow. trying to think of you. This is nothing like it was in my room, in my best clothes. English are waiting and I don't know what to do, in my best clothes. This is when I need you. Quiet company.